राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 1 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारी जाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। हंसे विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बभराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महातव्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण परमोत्सव सुनाओ। महाराज जी, संसार संसार की सत्ता नहीं है, ये वास्तविकता है। तो फिर हमको संसार सत्तावन क्यों प्रतीत होता है, जब वास्तविकता क्यों अनुभव होता है? राग है, राग भीतर राग है। पदार्थों का राग होने से पदार्थ सच्चे दिखते, पदार्थ बढ़िया होते। राग रागो लिंग मबोध सत्तर व्यायाम भूमिशु कुछ श्राद्ध होता है सस्य यश्यागिरि कोट रे तरो है। रागो लिंगम अबोध से अबोध का अज्ञान का मूर्खता का चिन्ह क्या है? राग। रागो लिंगम अबोध से अबोध का अज्ञान का चिन्ह क्या है? राग। रागो लिंगम अबोध से चित्त व्यायाम पूछो, जहां चित्त मन व्यायाम करता है, घूमता है, चित्त रहता है, उसमें कहीं से कहीं ला राग है, वो अब अज्ञान का चिन्ह है। वो कैसा है? कहीं यश्याग्नि कोटरे तरु, जिस वृक्ष के कोटर में भीतर से खाली हो जाता है, कोटर कहते हैं। कोटर कोटरे तरु जिस वृक्ष के भीतर में खाली है, उसमें लकड़ियां छाना और बरगरे आग लगा दे, फिर आग लग जाए, फिर देखे ऊपर हरियाणी कैसी होगी। हरियाणी आग लग गई, हरियाणी कहा सूख जाएगा सब। ऐसे जब तक लराग है तब तक हरियाणी नहीं है, तब तक वो शांति नहीं, आनंद नहीं, विचित्रता नहीं है, सुख नहीं है। रागो लेंगे वो बोले से कुछ शादुरता सस्य यज्ञ कोट रे तरो, जिस तरु के कोटर में अग्नि हो उसे स्वाधीनता होगी, हरियाली हो जाएगी, हरियाली नहीं होगी। कोटर में तरु पर तरु में अग्नि भरी हुई है, हरियाली कैसे होगी? ये अग्नि कोटरे तरो हो, ये तरो कोटरे अग्नि तसे स्वाधीनता कुछ उसे हरियाली नहीं होती। ऐसे ही जब तक राग रहता है तब तक शांति नहीं, आनंद नहीं है, विचित्रता नहीं है, सुख नहीं है। राग जब तक पड़ा है राग है, और राग मिटे तो शांति हो जाए, वो राग मिटे तो शांति हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद हो जाएगा। राग जब तक राग है तब तक ऐसी बात है, जैसे अग्नि कूटने करो, जैसे अग्नि है कूटन में हरियागा, ये बात है। राग मिटा से राग कहीं नहीं रे, राग राग रजी रजी रागी रंग चढ़ जा, रंग उस रंग चढ़ जाना मन के ऊपर जो पदार्थों का रंग चढ़ता है ना, रुपये अच्छे लगते हैं, पदार्थ अच्छे लगते हैं, मान अच्छा लगता है, आदर सत्कार अच्छा लगता है, महिमा अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है ना, ये राग है, राग ये दोष है। जैसे आदमी के भीतर रोग होता है ना, तो रोग होता है तब तक शांति कहाँ, रोग भीतर रोग भरा है, शांति नहीं मिलती। इस तरह से राग भरा है, राग हरेक भाई बहन कुसुम कुसुम उसमें, जब तक कहीं राग है, कहीं पदार्थ में, कहीं भोग में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में राग है, तब तक शांति नहीं है, आनंद नहीं है, साधुता नहीं है, हरियाली नहीं है, सुख सुखा है, संसार सुख अधिकता है, कहीं शांति नहीं, कहीं आनंद नहीं, कहीं सुख नहीं। कारण क्या है? मन में राग है, पदार्थ राग है, राग बोलेंगे वो बहुत अच्छे, राग बोलेंगे वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे थे। अज्ञान का चिन्ह है, अज्ञान का चिन्ह है ये राग है, राग कहीं नहीं है, बीत रहा हो या बीत राग, बीत इच्छा वह क्रोध हो, बीत राग वह क्रोध, बीत इच्छा वह क्रोध हो, राग भय क्रोध सब हो जा, अंदर निर्मल आशा, कहीं भी राग नहीं है। आप बैठो एक एक भाई एक एक बहन नहीं नहीं विचार करो, कहीं न कहीं राग है, तो उसी कारण से ये बात है। अगर राग नहीं रहे भीतर तो देखो आप केवल ये राग मिट जाए, भीतर राग किसी जगह राग नहीं रहे, जो रंग नहीं चढ़े, रंग रंग किसी पदार्थ का रंग चढ़ता है, किसी वस्तु का रंग चढ़ता है, किसी व्यक्ति का रंग चढ़ता है, किसी घटना का रंग चढ़ता है, किसी क्रिया का रंग चढ़ता है, यही बीमारी है, ये असली बीमारी है, ये बीमारी है भाई। अब बता दूंगा रागो लिंगम अबोदस्य, राग बोलेंगे वो बहुत अच्छे, अबोध का चिन्ह है राग। जहां जहां चित जाए, जिस जगह मन जाए, वहां कहीं राग है तो संसार में राग होता, शांति नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो वो दुख वाला सुख मिलेगा, दुख का जो कारण है वो सुख, जिस सुख के कारण दुख होता है वो दो सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, ये कारण है साहब। आप सब सोचो, सब जितने मेरे सब सोचो, कहीं न कहीं आग है क्या, कहीं बालक में आग है, स्त्री में आग है, पदार्थ में आग है, रुपयों में आग है, मान में राग है, अभिमान में राग है, प्रशंसा में राग है, वाह वाह में राग है, किसी घटना में राग है, किसी क्रिया में राग है, किसी व्यक्ति में राग है, किसी वस्तु में राग है, किसी में राग नहीं हो, देखो आप इतने बैठे सबके सब मुख सोच लो, किसी का भी कहीं भी राग नहीं हो, आनंद खुलेगा, आनंद बहुत हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, राग हो लेंगे वो बहुत अच्छे, चित्त व्यायाम होगी। बताओ आप एक कोई भी कह दो जिसके राग कहीं नहीं है तो आनंद आनंद होगा, मौज ही मौज होगी। ये रंग चढ़ जाता है, रंग पदार्थ का रंग चढ़ जाए, क्रिया का रंग चढ़ जाता है, किसी घटना का रंग चढ़ जाता है, ऊपर मन के ऊपर रंग चढ़ जाता है, खतरनाक है, खतरनाक। रंग नहीं चढ़ना चाहिए, निर्लेप रहे। एक होता है प्लेट जिसमें चित्र खिंचता है, चित्र खिंचने का एक काश होता है, प्लेट होता है, और एक प्लेट थोड़ा कड़ीदार कड़ीदार दर्पण का, तो दर्पण दिख रहा तो बहुत बढ़िया है, चिपकता नहीं, सामने चीज दिख रही बढ़िया चिप गई थी, ये तो जैसे निर्लेप, ऐसे पदार्थों से निर्लेप होना चाहिए। पदार्थ आए सब ना आए चले गए, प्रकाशन से प्रमेजन से मोह में वैसे पांडव न द्वेषी सुमृतारे न उतारी कल सुधी प्रमित हो जाए तो द्वेष नहीं, प्रमित नहीं हो तो इच्छा नहीं, दर्पण की तरह दिखे सब एकदम चिप गई ठीक है नहीं, ठीक है साहब चिप गई सामने आया साहब दी साहब साहब है जी साहब। अरे राग नहीं तो होगा अंतःकरण तो ये बात होती, शाम आएगी सही हो निर्णय बिल्कुल, उसे कोई संबंध नहीं, अपना कोई लेन देन नहीं। आप इतने बैठे हो, किसी ऐसा हो कभी हमारा राग नहीं है तो देखो शांति मिलेगी जरूर। कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई किसाई हो, किसी के मन में बताओ भाई, किसी के न हो वो खड़ा हो बताओ, हमारा राग नहीं है, कहीं भी कोई भी राग नहीं। ये जगत को देखता है बस, बताओ कोई तो खड़ा हो इतना आदमी में, ये सफाई के पानी बरस गया जी, ये क्या बात हुई भाई, सभी एक तरह का ही, कोई तो माई का लाल बोलो भाई, कोई माँ का प्यारा, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, क्या बात है, क्या बात है भाई, इतना आदमी बैठा कोई तो बोलो, हाँ राग नहीं है आपके विषय में बोलेगा, आप वो भी ला आप नाम इतना तो अलग हो जाए, हम पंक्ति बारे कर दो आप हमारे पंक्ति भी नहीं करते, क्यों भाई थर दो बाहर निकाल दो ना, रागो लेंगे बाबू दृश्य जब तक जाया बाबू, संसार क्यों दिखता है, संसार ये राग है और कुछ नहीं, संसार कुछ नहीं है, मन में राग है, राग संसार कुछ नहीं, संसार कोई इसका कोई अपराध नहीं है, राग है मन में राग, वो राग नहीं मैं तो बस, अरे कोई तो बताओ इतना आदमी है, सब सब क्या बात है, राग हो लेंगे वो बहुत ऐसे जब तक गया ऐसा ही हार गया, राग हो लेंगे वो बहुत ऐसे जिसका रंग ज्यादा चढ़े उसका ज्यादा आसक्ति, किसी के ऊपर रुपयों का रंग बहुत जल जाता है, रुपया उधार भी दिया जाता नहीं तो पैसे भी नहीं छोड़ना चाहते नहीं है, दूसरे का है तो भी ऐसा लगे क्या फायदा भी है। आप आते आप आते दुख है, संत आप है, राग कहीं नहीं हो, निसंग रहो आप। कर हरु जीव लंगो चढ़ी तीनों बस रख, निर्भय रहो संसार में भैरी मानो सख, बात क्या है मेरी जख मारो क्या करेगा। कर अरु जीव लंगोटड़ी तीनों पुस्तक निर्भय संसार में वही मारू जग तीन पुस्तक ठीक हो जाएगा। संतों ने बात बताई, संतों ने बताया कर अरु जीव लंगोटड़ी तीनों पुस्तक निर्भय संसार में वही मारू जग। कहीं भी राग हो गया तो बस खतरा है, राग में खतरा है। और बोलो, भाई ने पूछा कि क्या बात है, क्या है ये राग? राग जी, राग को अगर मिटाना हम चाहते हैं, जितना मिटाना चाहते उतना दृढ़ होता जाता है। मतलब हम कहते हैं कि ये राग है इसको दूर करें, तो जितना हम मिटाना चाहते हैं उतना दृढ़ होता जाता है, तो इसके लिए क्या करें? भगवान को रागो मत, हे नाथ हे नाथ आपको भूलू रही, हे नाथ आपको भूलू रही, भगवान को मत भूलो। भगवान असल भगवान का ऋण चढ़ जाना, भगवान काले है, काला नहीं काला, काला काला रंग सब रंग पर चढ़ता है, काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता। महाराज जी पहले ये रंग चढ़ा हुआ है इसलिए वो चढ़ना कठिन होता है ना? ना मैं उतर दो सीधा काला रंग सुनाओ, काला रंग सब सब चढ़ता है, कोई रंग हो जाए सब सब चढ़े, काला रंग सब पर चढ़ता है, काला रंग कोई नहीं चढ़ा, काले रंग कोई नहीं, काला रंग सब सब काला रंग है, एक काला रंग वही काला सूर कहे कालो मत वालो काले से काल डरे, वो दो प्यारे काले काले सभी बुरे, काला तो सांप कहे जे डर से तू तो मरे, वो दो प्यारे काले काले सभी बुरे, कर से बुरे काले कर से बुरे, सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे, काले से काल डरे। यार काला रंग सब पर चल जाए फरमाओ सर। महाराज जी अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, अभ्यास करने से ये संभव है ऐसा लगता है, पर कई बार मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है, मनुष्य कोमा की स्थिति में चला जाता है, तो उस स्थिति के लिए क्या उपाय है? हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे हे मेरे स्वामी, भगवान मालिक है केवल। आप कह रहे महाराज जी अंतिम समय में वो बेहोश हो जाता कोमा में, कोमा की स्थिति में, तो उस वक्त क्या करें? पहले से ना तो पहले से हाँ। पहले से भगवान को कहते भगवान को और विश्वास रखो अंत समय भगवान याद आ गए, देखो तो अंत भगवान याद आवेंगे आवेंगे। अरे भाई भगवान की बात है, हमारे साथी थे चिमन राम जी, मेरे से छोटी अवस्था है, मेरे से अवस्था में छोटे थे, तो कहा कि तुम्हारी गोदी मरूंगा, चली गए तुम्हारी गोदी मरूंगा। अब छोटी अवस्था मेरे से कोई कहता है छोटा आदमी बड़े से कि मरूंगा तुम्हारी गोदी में मरूंगा, तो दस तो लगती थी, दस दो को रहा था, चलो गोदी मिलो, अरे हाथ में हाथ एक गोडो तो दो ये गोडो न कर गए हो क्या, हाथ में हाथ अशुद्ध था, अब तो लेर मा तो लियो। साफ इतना तो चेत चेत इतना साफ इतना से साफ है गोडो तो दो गोडो अल्लाह दिया। भाई जी भाई जी भाई जी अधूरा है भाई जी, जा रहे थे जा रहे साफ से थे तो जोर से कहा उठो तो दो तो पहले से भावना होते हैं तो काम करते हैं। अब छोटी अवस्था मेरे से मरना नहीं मरना तो उम्मीद तो बढ़ेगी, पहले होती है बड़ा पहले मरेगा, तुम्हारी गोदी मरूंगा गोदी मरूंगा गोड़ तो दो यू कर हाथ से हाथ ठीक नहीं है हाथ वाले वहां टट्टी फेंक आया था और टट्टी लगती थी टट्टी फेंक रहा हाथ धोया ही बोली बोलते हाथ तो धो करो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं गए बोला तो दो बोली है तो क्या कुंडे से लेकर और सिर हो साथ में गए वे कहते थे उनकी दाह क्रिया करी वे सुगंधि आ गई थी। गोस्वामी जी महाराज की साधु मैं क्यों नहीं गया पा तो मैं गया तो नहीं गया दाह क्रिया करने साथ में कहते थे सुगंधि आई मूर्ति में दुर्गंधि आया करती है सुगंधि आई भाई जी वहां उसके बाद में वो जो बड़ो मेड़ो हुए वो कीर्तन दो चार दिन कीर्तन कराओगे वो कीर्तन समाप्त हो जो बड़ो भारी मेड़ो हो कहीं ने ठाई को क्यों हुए हो कैसे हुए हो बड़ो भारी मेड़ो हुई हुई बड़े धनी आदमी लड़का भी जूते संभालता बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु बड़े बड़े आया वहां सही शांत होने पर भाई जी ने कहा भाई कीर्तन करो दो चार दिन कीर्तन करो पीछे शरीर शांत हो गयो भगवान नाम कीर्तन कीर्तन गयो कीर्तन की समाप्ति में मेरा बहुत बड़ा भारी मिला हुआ बड़ा नाम ही मिला हुआ अब कहीं नहीं कुछ हो कीर्तन मरा शिवराम जी पीछे शरीर शांत हो गया भाई जी ने कहा कीर्तन करो भाई सही शांत हो गया तो ईश्वर शांत समय रहो यहाँ मन में वह तो भगवान की ऐसी बात है राम सदा सेवा करु चिराकी वेद पुराण संत सुर साखी वेद पुराण संत सुर साखी राम सदा सेवा करु चिराकी वेद पुराण संत सुर साखी हसने हो में हो कोई पूज्य भाव के बारे में घो महात्मा आ गए तुम्हारी गोदी मरूंगा गोदी मैं तो कुछ कह नहीं खुद रहता भाई तुम्हारी गोदी में मरूंगा मेरा को मन है भगवान की गोदी में मरना भगवान का नाम लेकर मरना भगवान का याद करते ही मरूंगा बस भगवान की याद करूंगा तो भगवान याद देते राम सदा सेवक रुचासी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर देवता सब साक्षी, सब साक्षी। राम जी राधा अब सेवक रुचि। भाई जी कहो बड़ी पूंजी वाला है, दो पूंजी है, चंद्राव जी मैं दो पूंज पूंजी वाला थे, पैसा पा सकता नहीं था। एक तो भगवान का नाम मत लिया है, एक बहुत लड़ाई बहुत भगवान को, बीमार थे तो मैं गया स्टेशन पर आया चक्रधर ने कि भगवान की बात मत करना, भगवान का नाम लो तो रिचड़ जाएंगे, भगवान का नाम लेना। शाम ने राम जी का नाम नहीं लेना उचित जाएंगे, भगवान ने कही जाए उन्होंने रोष गए नाम नहीं दूंगा, माला तो ये नीचे नहीं करते, माला माला फेंक देते, क्या बात नहीं करो तेरा नाम ही नहीं दूंगा। इसको भाई जी ने कहा कि भगवान ने उलझाया है, इससे भगवान ने साथ में ईशा किया है, भगवान बात नहीं सुना रहे, बस आप ही कह आज सुनाओ भगवान वो पद सुनाओ, वो पद मोहन बांधे पाग लटपटी, जादिन ते मोई अजगी सटपटी, पाग बांधे अधिक लटपटी, दादिन ते मोई अधिक सटपटी, वो पद सुनाओ। गोस्वामी जी ने कहते कितने कितने श्रृति याद है या दूसरे तीसरे दिन शांत हो गया, इतनी याद करी। अब सुनो अब मार संधि हो गई, अब भगवान से रोषा मिट गया, अब सुनो भगवान के पद सुनाओ, जरूर से उसका नाम नहीं लेना, उसका भगवान का नाम नहीं लेना, उसका नाम नहीं लेना, नाम लग सिर जाए नाम नहीं लेना भगवान का, भगवान ने मेरा आपस खटपटी, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा तुम्हें याद नहीं करूंगा, तुम्हें नाम नहीं लूंगा, अब रूसा मिट गया, अब भगवान से भगवान याद आओ चुका थे, इससे भगवान रूस गया, नाम नहीं लेना। बोलो देखा कोई तेरा नाम नहीं लो, नाम नहीं लाओ, नाम नाम नाम मत सुना। चक्रधर जी ने मेरे पर रेल पर गया, रेल पर राम भगवान का नाम आता है ना शिव जी आ देखो एक कोई संत होता है भगवान का नाम नहीं था, भगवान हमारे बड़े बड़े आपस में आप पढ़ते नहीं हमारे तो नहीं आना जी कुछ यहाँ नहीं आना, हमारे नाम स्वर्ण में याद भी नहीं आए ऐसा। पटोरा सा पंडित आ चुका, सर बोलता चलता, और आया नहीं सुनता है मेरे को कहते संस्कृत को बोलना, यहाँ के समुदाय वाले सब जानते हैं स्वामी इज्जत पटेल कहते हैं, आपस में संस्कृत में बोलता, पत्र भी लिखता संस्कृत में, यहाँ के सब लोग सबसे शादी पड़े हुए हैं, सिमला में गया सिमला में चूरू चूरू विद्यालय में गए ना तो विद्यालय में कुछ पूछने था उसका ना बोलो नहीं बोलो अच्छा मानो वहां आए ना चूरू में स्वरूप विद्यालय है संस्कृत का, वर्ष रात में विद्यार्थियों को पूछू, लोगों को भी पूछू, व्याकरणिक बात पूछ करना बात छेड़नी। शेठ जी के समुदाय में संस्कृति बात छेड़नी नहीं, शिवराम जी का मेरे मन में तो आते मन में। तो अठर शेठ जी भाई जी कोई नहीं जानते नहीं थे, पढ़े लिखे हरिदास जी महाराज थे, जब गर्मी की छुट्टियों में इधर कागज आए, उन्होंने सामने लोगों ने कहा समझी पढ़ रहे समझी पढ़ रहे। अब तो फिर बैंक पड़ गया, गीता लिखी ना, गीता भी गीता हिट्टी वाली भी ग्रंथ लिखा है, लोगों ने बैंक पढ़ा है, हम कपड़े लिखा पढ़े लिखा बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना। अच्छा हमारे कहते हैं समझ बोला है बोला समझ बोली, हमारे ऐसा खिला खिताब है बोला बना बोलो नहीं। भाई जी शेर जी के नहीं थे तो मालूम नहीं था, जानते स्वाद पड़ा है मुझे लोगों का पता है। बर्स हो गए अब बोलो तो कम बोलो, अब बोल रहे थे नहीं, अभी संस्कृत बोले तो बढ़िया नहीं हुई, संस्कृत आवे तो जल्दी नहीं आएंगे, भाई बरसों बोलेंगे पेटी टुकड़ा हो जाते हैं ना, अब पेटी बनाए थे चलते ही चला, जब पेटी बनाओ तो मजा तो देखो वैसे हाथ बड़े काम नहीं करता, हाथ टुकड़ा हो जाते में हाथ काम नहीं करता। दो महीना चुप रहे तो बोलना कठिन होगा, बोलना दो महीना से बैठे हैं श्रावण बाद बोलने में कठिनता पड़ गई थी, शब्द उच्चारण करना है सिमरण जी का कहता बोला नहीं सुप्रण आप तो आप तो क्या ख्याल देते हैं आया थे पहले किस कारण से मना किया चिंतराम जी ने, पंडित है समझ रहे पंडित है किसी को मालूम नहीं पड़ा है, किसी को पता नहीं हो, संत थे संत संतों की बात है। मेरे स्वभाव चिंतराम जी खुद गया तुम बात मानते हो हम नहीं मानते, स्वभाव है तुम्हारा मानने का स्वभाव रहा है नहीं मानने का स्वभाव है, मैं नहीं मानूंगा। पंडित जी महाराज कहते अच्छे मन आज आज आज मिला देखा था, तुम मानते हो हम नहीं मानते, मां को मैं गाड़ी बोली रेल बोलती है बोले उनसे मैं नहीं बस चंद्र जी कहो मैंने विश्वास नहीं हुआ, रेल की सिटी है मेरे विश्वास नहीं हुआ, बस देख लीजिए बस फंस गया मैंने विश्वास नहीं हुआ, आपने कहा रेल की सिटी है विश्वास नहीं हुआ। मानते नहीं अपना विश्वास हो मानते नहीं, बस आप ही कहो आपने कहा रेल की सिटी, रेल की सिटी है जसीपुर मन में ऐसा। अजमेर गए थे ब्याह में पढ़ते थे, अजमेर मंडली गई तो अजमेर में परीक्षा नहीं थी, मैंने तीर्थ परीक्षा दी, तो नैरदीश है, बड़ा कठिन काव्य है। वही आश्रम में गया, अब खरीदे कहाँ, 6-7 रुपया लगे, 7 रुपया काट लिया। तो वहां गया पाठशा में, क्या यहाँ कुछ तो जाऊंगा मैं, तो पुस्तक दे दो पढ़ो, मैं दर्शन करोगे पुस्तक का। वहां का पंडित भी बोला, संस्कृत श्रेया प्रश्न है, उस खाद्य खंडन का हमारा अभाव चल रहा है, अभाव प्राग भाव प्रदेश अभाव अत्यंत अभाव अभाव संस्कृत में सब सिद्ध हो गया। ये संस्कृत जानता है क्या, दर्शन करो क्या दर्शन करो भैया, थोड़ा सा पढ़ना है देखना, परीक्षा देनी है, पुस्तक तो कौन लावे, पढ़ाई की पुस्तक लावे कहां से, पैसा पुस्तक पुस्तक दे दी उन्होंने, संतों की इसके तो रामदास जगत लगे जाए, बाहर तो संसार सब इधर उठता था, आप गीता देखो, संजीवनी लिखी है, परिशिष्ट लिखा है, गीता में तो ये बहुत भाष नए नए भाव हुए। आज का ना सुबह मन में आई, 7वें अध्याय के ऊपर और लिखा, अभिमान है भाई अभिमान है। नया क्या भाव है महाराज जी, नया भाव सुनाओ, 7वां अध्याय नया भाव क्या सुनाओ भाई, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है ये ईश्वर, मेरे ऐसी जची हुई है सब भाई मानो भगवान, भगवान के लड़के आप, बेटी भगवान की हम, सब मानो हृदय से, हृदय से सब माने, भगवान की बेटी है सब मानो, हम भगवान बेटा है, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा लड़का है, तो भगवान को एक मानो, भगवान हमारे बाप है, हमारे पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर के लाडले बेटा है। आज मन में आवाज जी, अब सब लोग मानकर सीधी साधी बात है, हम भगवान ही है, ममे मान सो जीव लोगे जीव भूत सदा अनाधिकार से जीव रूप मात्र जीव मेरे लड़का, सब मान ममे मान सो जीव लोगे, गोस्व जी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुमराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब अविनाशी, सब भगवान के अंश है, भगवान के दास बेटा है। अरे बड़े आदमी बेटा होता राम जी का बेटा हो जाओ, तो अर्थ क्या है, राम जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, मन में रहना चाहिए, गर्मी चाहिए ना, गर्मी मन में है, भगवान के है, भगवान हमारे पिता है, परमेश्वर है, पिता भगवान के लाडले बेटा है, ये कहता था ना याद आवे तो भगवान के बेटा है, हम कोई मामूल तो नहीं है, भगवान के है, भगवान के बेटा है, भगवान के लाडले बेटा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे पैदा, सब भगवान की लड़का है, लड़का लड़कियों को इतना है, कितना कितना, बहुत परिवार, बड़ा परिवार, बड़े परिवार के भगवान की लड़का है। भगवान के प्यारे पुत्र है। अच्छा घराने का है, मामूली घर के नहीं है, साक्षात परमात्मा के बेटा है, साक्षात परमात्मा के बेटा है। ममी वायुश जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश सब ईश्वर सब छोटा बड़ा सब ईश्वर अंश है, सब ईश्वर अंश भगवान के प्यारे पुत्री है, पुत्री है भगवान के। हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम भगवान के दरकाल रखे हैं। अशा अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, अस्वाभिमान चाय नहीं बोले कभी, मैं सेव करूं पति पति मारे, रघुनाथ जी मेरे पति है, मेरे पिता परमेश्वर है, परमेश्वर बेटा है, परमेश्वर की सब सब जितने जीव सब के सब जीव अमरदास से पुत्र अमरदेव पुत्र है परमात्मा के, भगवान के बेटा बेटी है। आई एक बात, हम सब भाई बहन सब मान लो स्वीकार कर लो, ये भगवान ने कहो। जय लाज तिहारी ये नाथ मेरो का बिगड़े गो, बजावेगी लाज तिहारी जाएगी लाज तिहारी, ओ नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी, ओ नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जावेगी लाज दाता मेरे जावे की लाज तिहारी, ओ नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी सांवरिया मेरो नीति करी बद नीति सभा में, धरनी धर्म सुत हारी हो, नीति करी बद नीति सभा में, धरनी धर्म सुतहारी हो। हट गयो तेज प्रबल पारथ को, भीम गधा महिदारी हो, हट गयो तेज प्रबल पारथ को, भीम गधा महिदारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो जावेगी लाज तिहारी, हो प्रभु मेरे हो नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़े गो, सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो, सूर समूह सभी मिल हाँ, सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी हो, सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी, शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो, शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी पिताजी मेरो का बिगड़े गो, प्रभु मेरे जावेगी लाज तिहारी, प्रभु मेरे हारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी प्रभु जी मेरो मुख पति पांच, पांच के तुम पति, अब पत जावे की धारी हो। मो पति पांच, पांच के तुम पति, पति पांच, पांच के तुम पति, अब पत जावे की थारी हो। मो पति पांच, पांच के तुम पति, अब पत जावे। उन पांचों ने त्याग दई है, तुम मत त्यागो बनवारी हो। उन पांचों ने त्याग दई है, तुम मत त्यागो बनवारी हो। नाथ मेरो का जी सांवरिया मेरो का, प्रभु मेरे जावेगी लाज तिहारी हो। प्रभु मेरे हारी हो, नाथ मेरो का तो दीना। नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो। आप तो दीना, हाँ आप तो दीना। नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो। आप तो दीना, ओ जैसे जल बिन नीन तड़पती, सोगति भई है हमारी हो। जैसे जल बिन नीन तड़पती, सोगति भई है हमारी हो। नाथ मेरो का प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी हो। प्रभु मेरे जावे की लाज तिहारी हो। नाथ मेरो का बिगड़े हो, प्रभु या मेरो का अब लग तो कछु बिगड़ो नाही, खेचत चीर पुकारी हो। अब लग तो कछु अब लग तो कछु बिगड़ो नाही, खेचत चीर पुकारी हो। अब लग तो कछु बिगड़ो नाही, खेचत चीर पुकारी। सूर के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुपता उघारी हो। सूर के स्वामी आज मरोगे, देखोगे दुपदा उधारी हो। नाथ मेरो का ओ जी सांवरिया मेरो ओ जी, प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो। नाथ मेरे जावेगी हारी हो। नाथ मेरो का नख भी उगाड़ा नहीं कर सकता, नख भी सब छोड़ दिया। तुम जाओ तुम्हारा काम जाने का, ढेर लागो साड़ी नो ढेर खेचता गया, खेचता गया तरह तरह की साड़ी। ये साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है? कोई साड़ी एक टिक रही, कोई कोई निकलता ही गया, सब चकरा गए। ऐसे भगवान है, वो हमारे पिता है, सब बाप, सब कैसे सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष कोई सब कैसे हमारे पिता है, हमारे पिता है, हमारे पिता है, हमारे पिता है, हमारे पिता है। हमारे तो एक ही मन में आती है भाई, मस्त होकर सबके सभी सब मस्त होकर कीर्तन करो, भगवान नाम करो, राम जी के नाम का कीर्तन करो, सब सब छोटे बड़े सब करो।